yüzlerce insan. Olasıysa tek keyfin anlat. Üstüne gelen duvarların azmini anlat. Gidenleri anlat. Kalmanın zor olduğunu anlat. Düşünmekten nedenli yorulduğunu. Soğumuşsun hayattan, geçmiyor zaman. Akrepten kaçan yelkovanın çığlıkları tırmalarken kulağını savaşıyorsun kendinle. Boş bir oda dolaşıyor aklında gerçek sandıkların. Her şeye rağmen ayakta kalma hikayeleri ve palavralar sanki zırvalıyor dostların. Kendine gel diyorlar da sağırsın. Anılar kopuyor bedeninden. Yalnızsın artık. Yaz vurmuyor yüzüne eskisi gibi sanki. Güneşin ısıtmıyor içini. Gelmiyor içimden uzatmak ellerini. Ellerin tutamıyor bir kalbi. Bir kağıt bir kalem bir yanmış bir sönmüş bir bitmiş sigara. Hayatım bu, sökülmüş, atılmış, kırılmış, dökülmüş hep paramparça. Yolun sonu bu, yalnızlık. Saklandığın o küçük delikte buluyor seni yalnızlık. Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni yalnızlık. Sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni yalnızlık. Öldürüyor seni, öldürüyor beni. Katlayan fotoğraflara bakmaksa en ağır işkencelerin arasında şimdi. Evet şimdi sıkıyorsa ayakta kal dimdik. Alışmak zorundasın ya devrim oldu sanki. Bir paket sigaraya defnettiğin anılar. Tam bitti zannederken dirilecekler yarına. Tonlu duygunun içinde umut etmek hayal gibi. Her geçen gün eriyorsun da varamayacağım farkına. Yatağa yatmaktan korkuyorsun karanlıktan. Yalnız kalmaktan korkuyorsun. Kapılar açılmıyor artık yüzüne gülmüyor. Eskisi gibi heyecan vermiyor hayat. Çünkü hayat çünkü bir şehre düşmansın. Bir parkı yuva yaptım, bir sokağa küstüm. Bir kadını şiir yaptım, artık bitti diyorsun. Sanki her şey yalan. Sen sadece bir kaleme, bir deftere dürüst oldun. Kırılmış, dökülmüş, hep paramparça. Yolun sonu